Bismillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Allahumme inneke afuvun kerimun tuhibbul afve fa'fu anna. La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Sübhaneke seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni kuntu minez zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina. Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahirete haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufilli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminlere affet. Yevme yekumul hisab, o çetin hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn. Rabbim vaaz vereceğim, şeytanların dütmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu sadrıma çok genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kelimelerimi, cümlelerimi çok kolay anlasın. Amin ya mu'in bi hurmeti Taha ve Yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Mevlamızın bütün peygamberlerine selam olsun. Allah-u Teala Hazretleri saydığım bu peygamberlerin ruhaniyetini şu ilim meclisimize göndersin. Bizim için ona istiğfar etsinler. Allah da günahlarımızı affetsin. Amin. Yukarıda da yer var kardeşler, aşağıda da yer var. Oralara da gelen kardeşleri alacağız. Bize yapmadığınız bin kişilik bir yer, çekeceksiniz artık, yapacak bir şey yok. Manzaram çok güzel. Burada karşı tarafta Ravza-i Mutahhara'da Muhammed Aleyhisselam'ın kubbe-i hadrası var. Yeşil kubbesi var. Osmanlı yapımı. Manzaram muhteşem. Bu akşam sohbeti iki saate çıkartırsam beni mazur göreceksiniz kardeşler. Çünkü manzaram çok dehşet. Muhteşem bir manzara var. Rabbim nasip ederse iki ayet okuyacağım size. Bu iki ayetin tefsirini yapacağız. Tin suresi 4 ve 5. ayet-i kerimelerini okuyacağım. Ayetleri kısaca geçebilirsem İmam Rabbani'den 64. mektubu okuyacağım. Bu ayetleri kendi tefsir ettiği kısa bir mektuptur. Bir sayfalık bir mektuptur. Bunu okuyacağım. Vakit kalırsa, vakit kalmazsa artık bir şekilde bu işi çözeceğiz. İnşallah bu akşam buradan müstefid olarak evimize gideriz kardeşler. İnşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين صدق الله العظيم. Muhakkak azametli Allah doğru söyledi. Şöyle dedi Allah'ımız. Lekad, muhakkak ki halakna, biz yarattık. Biz yaptık. Başkası değil. Biz yarattık. Allah-u Teala bir şeyleri sahiplenirse, Kur'an'daki herhangi bir ayette herhangi bir şeyi yarattığını söylüyorsa peşinden yarattığı şeyi söyleyecek. Bizim gözümüze yarattığı şeyi sokacak. Şimdi geliyor. El insan, insanı muhakkak ki biz halakına yaptık, biz yarattık. İnsan ateistlerin dediği gibi kozmik bir kazadan dolayı ortaya çıkmış bir varlık değil. Allah-u Teala'nın bu kompleks varlığı, bu kompleks vücudu ve bu kompleks vücudun içine kimsenin taklit edemeyeceği ruhu, enerjiyi, kendisine bağlı olan enerjiyi, ruhu, kimsenin göremediği nefsi koyan, hiçbir insanın yapamayacağı bu mükemmel varlığı yapan zat Allah-u Teala. Ateistler ne diyor? Bir tesadüf eseri oluştu diyor. Kozmik bir kaza sonucu biz oluştuk diyorlar. Ama unuttukları bir şey var ki, yahut da görmek istemedikleri, duymak istemedikleri bir şey var ki, bütün kazalar yıkmaya yöneliktir. Hiçbir kaza yapmaya yönelik olmaz. Bir adamın modifiyeli bir şahini varken dur şu duvara bindireyim belki BMW'ye dönüşür demez. Bindireyim mi duvara, fantazi yapalım ya belki BMW olur der mi? Olur mu böyle bir şey kardeşler? Mümkün değil. Kaza dediğin zaman bırak BMW'ye dönüşmesini, Şahin'e bile masraf yapması lazım. Tabii ki bir Ferrari'ye yapacağın masraf gibi olmaz. 3-5 bin TL bile olsa duvara bindirdiğin için masraf yapacaksın. Bak, cebinden yine para çıkacak. Ne için? Yapılmış olanı düzeltmek için. Biz insanlar da bazı yerlerimizde arıza patlak verdiği zaman kime gidiyoruz? Doktora. Doktor bey bak çok iyi, sağlığım yerindeydi, çok sıhhatliydim. İyi bir şekilde yürüyebiliyordum ama belimdeki disklerden bir tanesi kaymış. Sağ bacağımda güç kaybı hissediyorum. %20-25 güç kaybı hissediyorum. Bana bir sistem söyle, bir şey yap. O seni nereye gönderiyor? Fizyoterapiste. Fizyoterapist sana bazı egzersizler veriyor. Bunları yerine getir diyor. Ki vücudun eski haline yavaş yavaş dönmeye çalışsın diyor. Ne yapılırsa yapılsın Allah'ın yarattığı ilk sağlıklı hal gibi olabiliyor mu? Olmuyor. İstediğin ameliyat masasına yat. İstediğin kalite, kalibre profesörün altına git. İstediğin parayı ver. Hocam rica ediyorum. Ben sağlığıma çok kıymet veren bir insanım. Paranın hiç mevzu bahsi olmaz. Beni iyileştir yeter. İstediğin kadar yalvar. İstediğin kadar. Allah'ın yaptığı gibi yapamaz. Seni eski kalitene, eski sıhhatine döndüremez, mümkün değil. Ne mümkün? Kim yaptı sana bu sağlıklı hali, bu sıhhatli hali sana kim verdi? Seni örneksiz yaratan, yoktan var eden, seni yaratmak için herhangi bir şeyi kullanmasına bile ihtiyacı olmayan zat verdi. Allah Azze ve Celle. Elhamdülillah onun kuluyuz ve başka bir ilah kabul etmiyoruz. Rabbime hamdolsun biz ne Yahudiler gibi iki ilah diyoruz, ne Hristiyanlar gibi üç ilah diyoruz. Biz tek diyoruz, tek. Tekten başka bir ilah kabul etmiyoruz. Dolayısıyla Allah-u Teala insanı yaratmayı kendisi sahiplenmiştir. Tıpkı güneşi yaratmayı, ayı yaratmayı, bunların tamamını bir yörüngeye oturtmayı Kur'an'da sahiplendiği gibi bizi de kendisi sahiplenmiştir. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ Muhakkak ki insanı biz yarattık. Fi içinde ehseni takvim, en güzel bir takvim içinde. Takvim dediğim zaman aklınıza ne geliyor? Takvim. Duvarlara astığınız, size tarihi bildiren, gün akışını bildiren, şaşmayacak olan miktar. Takvim. Namaz kılan, beş vakit namaz kılan kardeşlerim bu takvime bakarlar. Namaz saatlerini bununla hesap ederler. Bu takvim şaşar mı? Şaşmaz. Her şey hesaplıdır. İnsanı da Allah-u Teala öyle düzenli, öyle sistemli, öyle milimetrik bir hesap üzere yaratmıştır ki her şeyi nizami bir şekilde işler ve gider. Yaratışımız, yaratılışımız, dünyaya getirilişimiz mükemmel bir surettedir. Daha bir cenin halindeyken bile. Ruh bize ne zaman üfleniyor kardeşler? Anne karnında 120. günde. Allah-u Teala iki tane melek gönderiyor, hadis-i şerifte sabittir. İki melek gönderiyor, bu meleklerin iki tane vazifesi var. Bir, Allah'ın mahiyetini bilemediğimiz ruhundan üfleme. Allah'ın ruhundan bize üfleme, ruhu içimize koyma, o enerjiyi içimize koyma. Ve biz artık canlı oluruz. 120 günden sonra anne karnındaki o cenin, o et parçası, o kas parçası, kan parçası artık canlı hale geliyor. Çünkü ona ruh veriliyor. Bu birinci ölçü. İkincisi ne? Şekil verirler. Yüz şeklini kim veriyor bize? Melekler. Allah-u Teala nasıl çizmesini istiyorsa, ne yapmasını istiyorsa bize şekil verirler. Bazısına Allah-u Teala normalden çok daha güzel bir şekil yaptırıyor. Bazısına normalden daha az güzel bir şekil yaptırıyor. Bazısını nasıl dünyaya getiriyor? Tavşan dudağıyla dünyaya getiriyor. Bilirsiniz doğduğu zaman bazılarının buraları kesiktir. Tavşan dudağı derler buna. Belki bin kişide bir kişi öyle doğar. Bu bir kusur mudur? Allah-u Teala'nın o kulu ve ailesini sınav ettiği bir durumdur bu. O kulu ve etrafındaki herkesi bununla sınav ediyor. Alay edecekler mi? Yoksa Allah'tan olduğunu bilecekler mi diye. Rabbimize hamdolsun bize böyle bir sınav vermedi. Bak başlangıçta ağır bir sınavla sınav edilmedik. Çok sağlıklı bir şekilde doğduk. 10 el parmağı, 10 ayak parmağı var. Gözlerimiz görüyor, aklımız işitiyor. Mükemmel bir surette, en güzel surette Allah-u Teala Hazretleri bizleri yarattı. Şimdi, hiçbir kuruş para vermeden sana mükemmel iki tane göz veren Allah'a secde etmen lazım gelmez mi? O Allah'a tövbe etmen lazım gelmez mi? Kulluk etmen lazım gelmez mi? O Allah'ın öğrenmeni istediği ilimleri öğrenmek için hamle yapman lazım gelmez mi şu dünya hayatında? Bak, diziye zaman ayırıyorsun. Halı sahaya zaman veriyorsun. Gezmeye, eğlenmeye zaman veriyorsun. Hanımınla, çocuğunla oynuyorsun. Nefsini eğlendirecek her şeyi yapıyorsun. Ama Allah'ın ibadet emri geldiği zaman körle sağır oynuyorsun. Körle sağır. 50'den sonra başlarım hocam. Sanki bir garanti almış gibi. Sana en güzel sureti veren Allahü Teala Hazretlerine kulluk en evvelki vazifendir. En önceki vazifendir senin bu. Bak, hayvanlara baktığın zaman Allah hayvanları yarattı. Kullarına hizmet etmek için, insanlara hizmet etmek için. Tıpkı dünyayı, ayı, güneşi kullarına, insanlığa hizmet etmek için yarattığı gibi hayvanları da yarattı. Hayvanların özelliğine hepsinin göğsü ve yüzü yere bakar. Hepsi yemeği temizleyerek yemez. Yolda bir yemek buldukları zaman, bir köşede bir gıda buldukları zaman temizlerler mi? Ay dur, bu etin üstüne biraz toz bulaşmış. Dur biraz temizleyeyim bakayım. Çamur bulaşmış. Hayvan der mi bunu? Demez ama insan gıdaları seçer. İnsan gıdaları temizler. İnsan sürünerek yürümez. İnsan ayakta yürür ve karşıya bakar. Hayvanların tamamı ise sürünerek gider. Yahut da yüzleri ve karınları yere doğru bakarak yürür. Hep eğiktirler. Hep rükû halindedirler. Daimi surette Allah'ı zikrederler bütün hayvanlar. Bizden daha az nimet verilmiş. Bizden daha fazla zikrediyorlar. Bu kesin. Hem bizden daha az nimetleri var, akılları yok. Seçim yapamıyorlar. Sınav edilmemişler. Bu daha az nimet demektir. Cennete gitmeyecekler. Öldükleri anda yok olacaklar. Bakın, Allah hayvanlara biz insanlardan daha az nimet verdi. Buna rağmen her hayvan, her cansız nesne gibi gece ve gündüz Rabbini zikrediyor. Yeryüzünde bulunan her şey sizin duyamayacağınız bir lisan ile Allah'ı zikreder. Siz bunun farkında değilsiniz. Ayeti bunun delilidir. Her şey, bakın, canlı ya da cansız, bitki, hayvan ya da eşya, ne varsa Allah'ı zikrediyor. Zikretmeyen birisi var. Birisi. Sen. Sen zikretmiyorsun. Sen vazifeni yerine getirmiyorsun. Namaz vazifen var, yerine getirmiyorsun. Zekat vazifen var, yerine getirmiyorsun. Zikir vazifen var, yerine getirmiyorsun. Senden daha az nimet verilen hayvanlar yerine getiriyor. Sen getirmiyorsun. Senin zeka seviyende bir düşüklük yok mu sence? Çok basit bir kıyas yaptım. Hayvanlar ve biz. Aklı olmayan onlar güya, sözüm ona. Aklı olan biz. Burada bir terslik yok mu kardeşler? Onlar sanki bizden yukarıda gibi. Vazifelerini yerine getiriyorlar. Allah bizi en güzel surette yarattı. En güzel zekada yarattı. Onlar seçim yapamıyor. Bu bana yarar mı yaramaz mı diye seçim yapamıyor. Hayvanın önüne zehirli. Gözünün önünde fare zehiri koy. Yiyeceği ota fare zehiri koy. Atın yiyeceği ota fare zehiri dök. At bunu görür. Ama yok, ben bunu yemem, sen beni kandırmaya çalışıyorsun demez. Çifte atmaz. At seçim yapamıyor. Ama insanın gözünün önünde gıdasına, içeceğine bir zehir koyduğun zaman bunu görüyorsa der ki sen benim düşmanımsın. Bak seçim yapabiliyor. Ahiretimizi de işte bu şekilde seçebiliyoruz. Sana bu aklı veren Allah'a bir tefekkür borcun yok mudur? Bir düşünmek borcun yok mudur? Onu mutlu etme, razı etme borcun yok mudur? Vebalin yok mudur? Müslüman kardeşim, Allah bize izan versin. Zamanın birinde bir kral mehtaplı bir gecede hanımıyla baş başa kalıyor. Hanımına bir cümle kuruyor. Şartlı boşama cümlesi bu. Dikkatli dinleyin evli kardeşler. Bekarlar siz de dinleyin. Hanımına atar gider yapmadan önce 10 kere düşüneceksin. Kral diyor ki hanımına, git şimdi odana ve süslen. Şu aydan, mehtaplı bir gece dolunay demektir. Ayın en güzel hali. Şu aydan daha güzel olmazsan 3 talakla boşsun diyor. Hanımı da diyor ki ya sen nasıl bir şey söyledin ya? Boşadın beni. Hayır diyor. Aydan daha güzel olursan boşanmamış oluruz. Şartlı talak yaptım diyor. Aydan daha güzel olabilirsin diyor kral. Hayır diyor. Hiç kimse aydan daha güzel olamaz. Hemen vezirlerini çağırıyorlar. Vezirler diyor ki sultanım hanımını boşadın. Çünkü ay insandan daha güzeldir. Mah cemalin derler, ay yüzlü derler. Şiirlerde hep konu olmuştur. Mah ay demektir. Sen hanımını boşadın. Hemen alimlerimi çağırın diyor. Önce vezirlere danışıyor, peşinden alimlere. Alimlerden bir tanesi geliyor diyor ki sultanım siz yanlış bir şey söylemediniz. Çünkü İslam'a göre insan aydan, güneşten ve hatta bütün gezegenlerden, bütün galaksilerden daha üstündür. Kral diyor ki delilin nedir? Delilin nedir? Alim kişi bu ayeti kerime okuyor. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ Muhakkak ki biz insanı yarattık. فِي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ En güzel surette yarattık. Ay için böyle bir ayet var mı? Güneş için, Güneş için Allahü Teala böyle bir ayet söylüyor mu? Böyle bir cümle kuruyor mu? Biz güneşi en güzel surette yarattık. İnsandan daha güzel yaptık diye bir ayet var mı? Yok ama senin için var. Senin için var. Bunun için bir şeyler yapman lazım gelmez mi? Bir hamle yapman lazım gelmez mi? Bir güzel ahlak sahibi olman lazım gelmez mi? Muhammed Aleyhisselam'a nasıl biraz daha fazla benzeyebilirim demen lazım gelmez mi? İmam Ahmed bin Hanbel, Allah ondan razı olsun. Biliyorsunuz dört hak mezhepten bir tanesinin imamıdır. Müçtehit alimdir. Özelliği ne? Diğer bütün üç alimden daha fazla hadis-i şerif biliyor. Ezberinde daha fazla hadis-i şerif var. Hanbeli mezhebinin imamıdır. Daha çocukluğunda arkadaşlarıyla bir dereye gidiyorlar. Arkadaşları soyunuyor. Yaşlar ufak. Dereye atlıyorlar. Çıplak soyunmak var mıdır İslamiyet'te? Banyoya bile girsen en azından bir iç çamaşırı bile olsa üstünde olması lazım. Çırılçıplak olmaz. Yatağa çıplak girenler varmış. Yeni bir şeymiş, yeni bir fantazi. Yatağa çıplak giriyorlar. Ya böyle bir şey var. Daha sağlıklıymış, doktordan duymuş. Yalan. Vallahi yalan ya. Böyle bir şey yok kardeşim. Muhakkak üzerinde bir şort, bir atlet, bir kısa kollu gömlek bile olsa yatarken olacak bu üstünde. Çırılçıplak yatmak yok. Fakirliğe sebeptir. Cinleri çağırırsın. Ben tek başına yatarken sıkılıyorum. Ey cinler lütfen gelin. Fantezi yapalım. Dövün biraz beni. O karabasan gelirse sonra bana yalvarmaya gelirsin. Karabasan gelirse. O hikayeleri bilirsiniz, karabasan hikayelerini. Arkadaşları göle çıplak giriyorlar. İmam Ahmed de bir önceki gün dersinde, Kur'an kursu dersinde hocasından bir hadis-i şerif işitiyor. Hadis-i şerif şu. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse avret yerini örtmeden hamama girmesin. Bu hadis-i şeriftir. Hamama girmek caiz midir İslamiyet'te? Caizdir, bir şartı var. Erkekte avret yerine göbek, diz kapağı. Göbek, diz kapağı. Bu ikisi de arasını kapatmak zorunda erkek. Etrafında istediği kadar erkek olsun, bunları kapatmak zorunda. Kadınlar da kendi aralarında göbek ve diz kapağını kapatmak zorundadır. Hamama gireceksen muhakkak bu iki bölge kapalı olmak zorunda. Burada ise daha açık bir yer, hamamdan bile daha açık bir yer göl, açık alan. Gölde arkadaşlara çıplak bir şekilde giriyor. İmam Ahmed sırf bu hadise uymak istediği için, Muhammed Aleyhisselam'dan bu hadis-i şerifi işittiği için göle çıplak girmiyor. Sarıyor üstüne bir havlu, peştemal sarıyor. Beli ve diz kapağının arasını kapatıyor, göle öyle giriyor. Gece rüyasında bir nida işitiyor. Nida şöyle diyor. Ey Ahmet, sırf Muhammed Aleyhisselam'ın bir tek sünnetine ittiba ettiğin için, bir tek emrine özen gösterdiğin için Allah seni affetti. Ve seni imam kıldı. İnsanlar sana tabi olacaklar. İnsanlar sana tabi olacaklar. Bakın bir hamle, bir hadis-i şerif. Çocuklarınızı Kur'an kursuna göndereceksiniz. Müslüman kardeşlerim, çocuğun oldu mu? 5-6 yaşına geldi. Senin kafanda bir plan olacak. Ben bu çocuğu nereye Kur'an kursuna gönderebilirim? Ki ilmi altyapısını alsın, dini altyapısını alsın. Bu altyapıyı sağlam bir şekilde almazsa benim bu çocuğumu ateist yaparlar, deist yaparlar, komünist yaparlar, faşist yaparlar. İzimler, insan yapımı, dinler, kavramlar bu çocuğun aklını ele geçirir ve kafire asker olur. Ama ben çocuğumun Allah'tan başkasına asker olmasını istemiyorum. Dolayısıyla çocuğumun Allah'a asker olması için çocuğumun ilim sahibi olması lazım. İlim nereden alınacak? Kur'an kursundan alınacak. Çocuklar ufak yaşta Kur'an kursuna verilirse İmam Ahmed gibi birisi olma ihtimali var mı? Herkesin var. Yeter ki çalış, yeter ki özen göster. Yeter ki ufaktan itibaren bu eğitimi almaya başla. Timurtaş hocayı yetiştiren hocaya gidin sorun. Bu adamın böyle büyük, etkili bir vaiz olacağını biliyor muydun? Hayır. Nereden bilebilir ki? Geleceği kim bilebilir? Onun ilim halkasına gelen 100 tane küçük talebe, talebelerden bir tanesi de Timurtaş Uçar Hoca. Allah ona rahmet etsin. Amin. Ama bugün bizim milletin en çok sevdiği vaizdir. Benim de aşık olduğum bir adamdır. Geçen hafta torunuyla tanıştım. Sohbetimize geldi. Resim çekildik elhamdülillah. O adamın yüzüne baktım. Kemik yapısı birebir aynı. Birebir. Konuşma fırsatımız olmadı. Çok resim falan çekildiğimiz için konuşamadık. İnşallah o kardeşimle tanışacağım. Uzun uzun konuşacağım. Muhakkak hatıraları vardır. Yani babasından, birinci ağızdan duyduğu şeyler vardır. Bunları dinlemem gerekiyor. Hoca oradaki 100 tane genç çocuğa, küçük çocuğa ilim öğretiyor ama bunların içinden bazıları, bazı boynuzlar kulağa geçecek. Onu hoca bilmez. O sadece temel ilmi verir. Allah hangisine yürü ya kulum derse, hangisinin tesirini arttırırsa hepsi aynı ilmi alıyor. Bazılarının Allah tesirini arttırır. Çok dua alır. Çok daha güzel işler yapar. Çok daha aksiyonlu bir adamdır. Cihada kendisini vermiştir. Allah ona tesir verir. 100 tane adamdan duyduğu cümleyi bu adamdan duyar ve o adam içkiyi bırakır, namaza başlar. Buna cazibe, tesir denir. Allah'ın indinde olan bir şeydir. Bizim yapmamız gereken şey ne? Gelen herkese ne olacağını bilmemene rağmen İslam'ı öğretmek. Bunların arasından bazı İslam davetçileri çıkacak ve seni geçecekler. Senden çok daha tesirli adam olacaklar. Sen bunu bilmiyorsun. Senin yapacağın tek şey İslam'ı anlatmak ve bir şey beklememek. Mesele budur kardeşler. Bakın, hocalık mesleği sıfır zarar olan bir meslektir. Para yok, bu işte para yok. Ama en karlı iş, en karlı meslek hocalık mesleğidir. Neden? Bir, herhangi bir adama bir bilgiyi öğrettiğin zaman ücretsiz bir şekilde, o adam ya da o adamlar kaç kişi olursa olsun, bu adamlar senden öğrendiği bilgiyle herhangi bir şeyi amele döktüğünde, bunun sevabının bir misli sen evde yemek yiyorken, uzanıyorken, yatıyorken sana yazılır. Neden? Muhammed Aleyhisselam buyurdu, hayra sebep olan hayrı işleyen gibidir. Şerre sebep olan şerri işleyen gibidir. Hocanın karını görüyor musun? Dünya paraları, bunu alamaz dünya paraları. Bu ahiret parasıdır. Sevap dediğimiz şey ahiret parasıdır. Birisine bir vaaz verdin, etkilendi ve namaza başladı. O adam ömrünün geri kalan 40 yılında namaz kıldığı müddetçe senden sebep başladı ya, bütün o namazların sevabının bir misli sana yazar. Bundan büyük kar var mı ya? Daha önemlisini söyleyeyim. Hocaların etrafındaki kalabalık ne kadar fazla olursa, haset edicileri, düşmanları o kadar çok olacağından dolayı gıybet edeni çoktur. Hocaların gıybet edeni çok olduğu için günahları sıfırlanır. Bir adam senin gıybetini yaptığı zaman ne oluyor? Buradan eksiliyor. Buradan eksiliyor. Buradan zaten kârdasın devamlı. Yaptığın, öğrettiğin şeylerle kârdasın. Artıya geçiyorsun ama bizim günahlarımız da var kardeşler. Peygamber değiliz. Bizim de günahlarımız var. Düşüyoruz. Tövbemiz var. Gıybet edenlerimiz var. Düşmanlarımız çok. Arkandan atıp tuttu, iftira etti, gıybet yaptı, kötüledi. Etrafındaki kalabalık, o seni sevenler dağılsın diye iftiralarda bulundu. Ne oluyor bu? Günahlardan düşüyor. Senin günahlarını alıyorlar. İmam-ı Azam kadar zeki bir adam var mı? Bu yüzden kim gıybetini yapıyorsa, hangi hoca, hangi alim gıybetini yapıyorsa bir tava kurma yaptırırdı. Hemen o gıybetini yapan kişiye gönderirdi. Günahlarımı alıyorsa devam et, devam et. Gıybetini yap, devam et. Günahlarımı alıyor. Hocanızın çok düşmanı var diye üzülmeyin. Bu Allah'ın ona verdiği bir mükafattır. Onun günahlarını sıfır yapıyor. Ahirete günahsız alacak diye. Onun düşmanları çoğalıyor. Etrafındaki etki gittikçe artıyor. Adam yorum yapmış benim hakkımda. Hocayı sohbette tahta oturtuyorlar. Tahta. Bir tane A fazla. Tahta diyor. Tahta değil kardeşim. Tahtada oturuyorum. Tahtada. Bütün hocalar kürsüdedir. Ben yerde tahtada. 3 tane sünger ön tarafta, 3 tane sünger burada. Süngerlerin tanesi 15 TL. 3 tane sünger 45 TL. Arka tarafta kuş tüyü falan değil, 20 TL'lik yastıklar, 2 tane yastığım var. Ona da yaslanamıyorum. Hala düzenleyemediler rakamı. Bizim dervişler o kadar umursamaz ki, arkamı hala düzenleyemediler. Kambur bir şekilde sohbet yapıyorum size. Halbuki benim kral gibi sohbet yapmam lazım. Yani şöyle, size böyle vaaz vermem lazım ama yok, yapamıyorlar. Rahlem 150 TL. Altımda 3 tane sünger var, 3 katman. Biraz daha yüksek olmam lazım sizden ki rahat göresiniz beni. 45 TL. 45 TL masraflı bir yerde sohbet veriyorum. Hocana çok mu görüyorsun? Çok mu görüyorsun? Yahudinin adamı Adnan Oktar 3000 TL'lik yastığa yaslanıyor. Adnan. Şimdi hapiste. 3000 TL'lik yastıkta sohbet yapıyor. Çıplak kızların karşısında. Ona çok görmüyorsun. Hocam süper televizyonu var, kızlar falan çok iyi. Karşı tarafta. İçkiler orada geliyor gidiyor falan. Yakışıyor bu hocam. Ona çok görmüyorsun. Ama biz dava adamı 45 TL'yi bize çok görüyorsun. Tahtta oturuyormuş. Ne tahtı be? İnsan bir gelir bakar. Muhammed Aleyhisselam halifemiz Ömer'e dedi ki, Allah ondan razı olsun. Amin. İstemez misin ya Ömer? Dünya onların olsun, ahiret bizim. Kafirler bizden çok daha rahat yaşamıyor mu? Dünyanın en büyük lezzetleri onlarda. Uyuşturucu serbest, içki serbest. Fuhuş serbest. Kumar serbest. Adamlarda din kitap yok ki. Her şey onlarda. Nereye kadar? kabre girinceye kadar. Kabre girdiğin anda kardeşim işin bitiyor. Allahü Teala Hazretleri imansız gitmekten bizi korusun. Amin. Amin. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ Muhakkak ki biz insanı çok en güzel surette, en yüce bir surette yarattık. Devam etti Allah'ımız 5. ayette. ثُمَّ sonra رَدَدْنَاهُ biz onu döndürdük. Bak yaratılışımız burada. En güzel suret, en kalite hal. İmanlı bir yaratılış. Ama sonra bir şey yapıyor Allah-u Teala. Döndürdük. رَدَدْنَاهُ İrtidat kelimesini bilirsiniz, dönmek. Bir adam Müslümanken derse ki ben Hristiyanların da cennete gireceğine inanıyorum. Buna döndü derler. Dönme. Radet ne oldu? İrtidat etti. Yani Allahü Teala Yahudiler ve Hristiyanlar ebedi olarak cehennemdedir dediği Kur'an'da yalan söyledi demiş olur. Yalan Allah yalan söyler mi? Sensin yalancı. Allah Kur'an'da ebedi olarak cehennemde diyor Yahudiler ve Hristiyanlar ve puta tapan müşrikler. Ebedi olarak cehennemdedir diyor. Bu da diyor ki hayır hayır. Yanlış söyledi Allah. İslam merhamet dinidir. Yani sen Allah'tan daha merhametlisin ve Allah'ı yalanlıyorsun. Buna irtidad et denir. Döndü denir, döndü. Allah'ın dininden döndü, yeni bir din uydurdu. Ilımlı İslam. Ilımlı İslam demek, dilimlenmiş İslam demektir. FETÖ projesi. Yahudi ve Hristiyanlar da başımızın üstündedir. La ilahe illallah demeleri yeterlidir. Peygamberimizi kabul etmese bile cennettedirler. Buna İslam'ın bir kısmını dilimleyeceğiz. Bir kısmını Yahudi ve Hristiyanlardan bahsettiği ayetleri dilimlenmiş olan kısımları kaldıracağız. Dışarıya atacağız. Diğer kısımların tamamını yerine getireceğiz. Diyerek Allah'ın dinini oyuncak ettiler. Oyuncak ettiler. Ve bunlar döndü. Allah onları böyle yaratmıştı. En güzel surette onlar gitti aşağıya. Nereye? ثُمَّ رَدَدْنَاهُ Sonra biz onları çevirdik, döndürdük. اَسْفَلَ سَافِل۪ينَ Sefil kelimesi vardır. Türkçemizde kullanırız değil mi kardeşler? Sefil. Fakir, bitmiş, hasta, bitap, sefil, dilenci. Bu kelimeyi kullanırız. Nereden geliyor kökü? Kur'an'dan geliyor, Arapçadan. Esfere safilin, sefillerin en sefiline döndürdük. Sonra onu aşağıların en aşağısına döndürdük. Ayet-i kerime hakkında müfessirler iki mana vermişler. Birinci mana, çok güzel bir surette yaratılıyoruz. Gittikçe büyüyoruz. Fiziki olarak en kuvvetli halimize geliyoruz. Yani 33 yaş. Bu fiziki olarak zirveye çıktığımız bir an. 33 yaş. Sonra 33'ten sonra yukarıya çıktık, dağın tepesine çıktık, aşağı doğru iniş başlıyor. Yavaş yavaş kemikler birbirine girmeye başlıyor. Kas yapımız zayıflıyor, sarkmalar başlıyor. Her taraftan sarkmalar, göz altlarında sarkmalar, yanaklar sarkıyor, gıdık gelmeye başlıyor. Her tarafımız sarkmaya başlıyor. Çok dik dik, çok sağlamdık. Taş gibiydik. Ama geldik 40, 45, 50, 60 böyle oluyoruz. Hacı abi nasılsın? Bak diklenemiyor artık. Çünkü tıpkı yaratılışta olduğu gibi bebekken biz nasıldık? Böyleydik. Dal gibi bebekken. Sonra büyüttü bizi Allahü Teala Hazretleri dik yaptı. En kuvvetli halimize getirdi. Sonra ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِل۪ينَ Yine sefillerin sefiline döndürdü. Aşağıların aşağısına. Dal gibi ihtiyar yaptı bizi. İhtiyarlık rezaleti haline geldik. Bugün gençsin ama yarın buraya geleceksin kardeşim. Buraya geleceksin, o zaman gençliğin kıymetini bil. Halin vaktin yerindeyken, kuvvetin gücün yerindeyken o zamanını, gençliğini Allah'a ibadetle geçir. Çünkü ihtiyarlığında bu kadar ibadet yapamazsın. Bu kadar sağlıklı olamazsın. Bu kadar huzurlu ve rahat olamazsın. Bu imkanı elden kaçırma. Esfele safilinin birinci manası bu. Bizi ihtiyarlığa döndürecek. İkinci manası ne? Bizi imandan sonra imansızlığa döndürmesi. Hocam Allah bir insanı niye imansız yapıyor ya? Zalim mi o Allah? İnsanın amelleri bozulursa Allah'a baş kaldırmış demektir. Allah da adalet sahibidir. Sen çamurların içinde yürürsen, ayakların şıplata şıplata yürürsen o elbisenin üstüne çamur gelir mi gelmez mi? Şimdi elbisenin üstüne çamur geldiği için hanımına bağırır mısın? Hatun niye elbiseme çamur bulaştırdın? Diyebilir misin? Ya sen bulaştırdın, ben senin elbiseni tertemiz yaptım. Seni evden Temiz elbiselerle postaladım ben. Sen dışarıya çıktın, çamurların içinde koşturdun, ettin ve bütün elbiselerini pis yaptın. Sen pislettin, sen kirlettin. Der mi demez mi? Der. Bu hanımın adaleti. Allah'ın adaleti de böyle. Namaza çağırdı, gitmedin. Kalbin kirlendi, ruhun kirlendi. Zikret dedi, zikretmedin. Küfrettin, zikretmedin. Kalbin, ruhun kirlendi. Zekat ver dedi, vermedin. Sohbete git dedi, gitmedin. Nefsin ne istiyorsa yaptın. Ruhun ne istiyorsa aksini yaptın. Susturdun. Ruhunu susturdun. Konuşma. Namaz. Konuşma. Sus. Böyle bir şey var mı? Bu ruh devamlı Allah'a gitmemizi istiyor. Devamlı bize namazı, ibadeti, ilmi hatırlatıyor. Sen ise şöyle yapıyorsun. Sus. Konuşma. Nefsim benim sultanımdır. Ne diyorsa yapacağım. Ya nefs kafirdir. Nefsin tek bir gayesi var, seni ateşe götürmek. Ruhun da tek bir gayesi var, seni Allah'a götürmek. İkisi hayatı boyunca çarpışma halindedir. Birbirinin nakızı. Birbirinin zıttı. Ve sen devamlı Allah'ın düşmanı olan nefsi ve şeytanı tabi oluyorsun. Onlara uyuyorsun. Ruha uymuyorsun, akla uymuyorsun. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ السَّافِلِينَ Bak insan en yüce haldeyken, en güzel haldeyken gitti. Ne yaptı? Ona en aşağıya getirdi. Kabe'ye kadar gitti. Kabe'yi muazzamanın karşısında yanındaki hacıya küfretti. Kabe'de adam küfreder mi ya? Kabe burası, Allah'ın evi. Allah'a en yakın olduğun yerlerden bir tanesi. Bir kıldığın bir vakit namaz, bir vakit namaz dışarıda kıldığın 100.000 vakit namazla eşdeğer. Kabe'yi muazzama. Ve buraya gitti, bir öfke patlaması. Kabe'yi bilirsiniz, çok kalabalık olduğu için evindeki rahatı ya da otelindeki rahatı orada arama. Müthiş bir kalabalık var. Rahat etmemişsin. Adam yanından geçerken omzuna vurmuş falan. Niye omzuma vuruyorsun? Utanmaz köpek. Yanında Kabe'ye muazzama var ve adama küfrediyor, hakaret ediyor. Daha öte küfürler de var. Tabii ki burada açıklayabilecek değilim. Kabe'ye muazzamanın yanında ben kulaklarımla duydum. Küfreden hacı. İki defa hacca gitmiş. Övünmesi 1500. Benim gittiğim hacılık 5000 dolarlık hacılıktı hocam diye övünüyor. Övündüğü şeye bak. 5000 dolarlık hacılığa gitmiş. Bununla övünüyor. Yanındaki Nijeryalı kardeş geçerken, onlar biraz fiziklidir böyle. Geçerken omzuna bir vuruyor. Bu da öfkeleniyor. Küfrü basıyor. Nijeryalı, bir kere Nijeryalı Türkçe küfrü bilmez. Sen boşuna küfrettin. İki, Kabe'nin yanında küfrettin. Kabe'de yaptığın her iyilik bire 100.000'ken her kötülük ne yazar? Aynıdır. Bir yaptığın bir kötülük de bire 100.000 yazar. Orada bir adama ittin mi, vurdun mu, kırdın mı, hakaret ettin mi? Bire 100.000. Dışarıdaki gibi değildir. Ona göre dikkatli olacaksın. Mevlana Halid-i Bağdadi silsilemizin büyüklerindendir. Allah ona rahmet etsin. Birçok alimi ziyaret ediyor hacca gitmeden önce. Helallik alıyor. Bir veliyi ziyaret ediyor. Veli ilmi olmayan bir zat. Mevlana Halid çift kanatlı. Hem zahiri ilimlerde zirve, hem tarikat ilminde üstad. 7-8 tarikattan icazet verme salahiyeti var. Veli bir zat var diyorlar. Git bir duasını al. Gidiyor mübarek. Kişi alim olduğu zaman, herhangi bir yerde bir veli zat var dedikleri zaman çok hürmet eder. İlmi seviyesi kendisinin aşağıda olmasına rağmen. Onun duasının kendisinin duasından çok daha üstün olduğunu bilir. Gideyim bir duasını alayım, belki bir nasihat eder bana diyor. Veli zatın huzuruna çıkıyor. Diyor ki, efendim bana bir nasihat eder misin? Diyor ki, ey Halid, sana bir nasihatim var. Kabe'yi muazzamaya gittiğinde orada birçok insan göreceksin. İnsanlar sınıf sınıftır, çeşit çeşittir. Sen orada edebe uymayan bir adam gördüğünde, bir insan gördüğünde sakın ona kötü söz söyleme. Kendine yönel, kendine bak. Onunla uğraşma, diyor. Bu nasihati Mevlana Halid alıyor. Kabe'yi muazzamaya gidiyor, sohbet halkasını kuruyor. Talebelerine sohbet verirken hacılardan bir tanesi Kabe'ye sırtını dönmüş, Mevlana Halid'e yüzünü dönüyor. Normalde bütün insanlar nereye dönüktür? Kabe'yi muazzamaya. Mevlana Halid burada Kabe'ye doğru bakarak talebelerine sohbet yapıyor. Ama hepsi yan vaziyette. Kimse sırtını Kabe'ye dönmemiş. Bu bir edeptir, saygıdır. O karşıdaki adam tam karşısına oturuyor, sırtını Kabe'ye veriyor. Mevlana Halid de içinden geçiriyor ki, ya bu adam niye böyle bir şey yaptı? Diğer talebeler gibi yanını bize verseydi olmaz mıydı yani? Niye böyle bir edepsizlik yaptı acaba, diyor. Karşısındaki zat da diyor ki, ey Halid, ey Halid, sen bilmez misin İslamiyet'e göre insanın izzeti Müminin izzeti Kabe'nin izzetinden üstündür. Muhammed Aleyhisselam dua etmedi mi? Ey Kabe! Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki müminin şerefi senin şerefinden üstündür. Demedi mi Allah'ın peygamberi? Övgüler ve selam efendim olsun. Bunu söyledi. Müminin izzeti böyledir. Bu yüzden dolayı ben Kabe'ye sırtımı döndüm, sana yüzümü döndüm. Ey Halid! Sakın ola beni aşağılama, bana hakaret etme. Sana buraya gelmeden önce nasihat veren veli zatın nasihatini hatırlatırım. Deyince anlıyor ki büyük bir Allah dostu. Çünkü o konuşmaya kimse şahit değil. Allah-u Teala ilham ediyor bir melek vasıtasıyla. Bu bilgiyi o zata ilham ediyor ki bu arasındaki sırlı konuşmayı Mevlana Halid'e hatırlatıyor. Hemen Mevlana Halid sohbeti bırakıyor, mübareğin yanına gidiyor elini öpmek için. Diyor ki efendim beni talebeliğe kabul eder misiniz? Bakın 7-8 ayrı tarikattan icazet verebilecek bir zattan bahsediyoruz. Mevlana Halid-i Bağdadi. Evladım diyor, senin nasibin bizden değil. Sen Hindistan'a gideceksin. Senin nasibin oradandır. Deyince Mevlana Halid Hindistan'a gidiyor. Buna ahsen-i takvim denir. En güzel surette yaratılmış ve yaptığı güzel işlerle suretini bozmamış. Yaratılışını bozmamış, hala güzel, hala berrak, hala edepli, hala temiz. Şimdi sorum sana. Sana dönüyorum, madalyonu sana çeviriyorum. Bir bak, yaratıldığın zamandan bu zamana bir bak. Blu çağından bu zamana kadar geldin. Hakikaten de, blu çağından önceki kadar temiz misin? Yoksa kendini bozdun mu? Hocam bize ölçü verebilir misin? Yani nasıl, bozulduk mu, bozulmadık mı nasıl anlayacağız? Günde 5 defa ezan okunuyor. Allah bizi 5 defa içtimaya çağırıyor mu, çağırmıyor mu? Her gün 5 defa. Allah komutanların en büyüğü. Bizi içtimaya çağırıyor. 5 defa. Gidiyor musun, gitmiyor musun? Bazen gidiyorum, bazen gitmiyorum. Cumaları hiç kaçırmam hocam ha. İmanım sağlamdır, cumaları hiç kaçırmam. Dayaklısın. Hem de elsiz döverim seni, elsiz. Hocam nasıl olacak? Bacaklarımı kalem gibi kullanma konusunda iyiyimdir. Background'umu bilmiyorsun. 5 defa Allah seni huzuruna çağırıyor. Her gün 5 defa huzuruna çağırıyor ve gitmiyorsun. Gitmemekle beraber kalbinde bir sıkıntı da yok. Yani ya kötü bir şey oldu ya. Namaza çağırdı Allah beni ve gitmedim. Kötü hissediyorum ya. Böyle bir duygu da kalbinden geçmiyor. Bu ne demektir? Zift üstüne zift gelmiş. Karartı üstüne karartı gelmiş. Ve sıkıntı bile hissetmiyorsun. Sende problem var. Müslüman kardeşim, sende problem var. Allah-u Teala Hazretleri ibret almayı bize nasip etsin. Amin. Bu büyük zatlar gibi, saydığım güzel ahlaklı insanlar gibi Muhammed Aleyhisselam'a ittiba eden kullardan etsin. Amin. Amin. Bu girizgahtan sonra, vaktim varmış. Şu mektubu okumam lazım kardeşler. Şimdi buraya kadar anlatılanlar Kerem Hoca'nın tasavvurundan gelenler. Şimdi ise bir müceddit, bir Allah dostu ve bir İslam alimi. İmam Rabbani'nin tasavvuru. Onun kelimeleriyle aktaracağım. Çok kısa yorumlar yaparak bitireceğim inşallah. (Gülüyor) 64. mektup. Bu mektup Nakib Seyyid Diyanet İşleri Reisi Şeyh Feride yazılmıştır. Cismin ve ruhun lezzet ve elemlerini bildirmekte ve cisme olan musibet ve acılara sabrı tavsiye edilmektedir. Cisim derken nedir? Vücut, beden. İmam şöyle başlıyor. Allah-u Teala sizi her sıkıntıdan korusun. Dünya ve ahiretin efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine dünya ve ahiretin iyiliklerine kavuştursun. Ne kadar güzel bir dua. Hem Seyyid, karşıdaki Diyanet İşleri Başkanı Seyyid diyor ki dünya ve ahiretin efendisinin hürmetine en güzel, bütün güzellikleri şu dünyadaki ve ahiretteki bütün güzellikleri size versin diyor. Ne yaptı? Tevessül yaptı, vesile kıldı Muhammed Aleyhisselam'ı. İmam devam ediyor. Dünya lezzetleri ve elemleri iki türlüdür. Birisi cismin yani nefsi emmarenin, ikincisi ruhun lezzetleri ve acılarıdır. Cisme lezzet veren her şey ruha elem verir. Şimdi nefsimize ne lezzet veriyor? Uyku lezzet verir. Cinsellik lezzet verir. Yemek lezzet verir. Değil mi kardeşler? Eğlence hep nefsimize lezzet verir. Bu nefse lezzet gelirken aynı zamanda bir şeye, tam karşısındaki bir şeye sıkıntı geliyor, acı geliyor. Ne o? Ruh. Nefs solcu, ruh sağcı. Solcular ve sağcılar, daha dünyada bile, partiler bile böyle ayrıldı ya. Solcular ve sağcılar. Bu solcular niye kendilerine solcu diyor ben anlayabilmiş değilim. Kur'an-ı Kerim solcuların hepsi cehennemdedir diyor. Oğlum senin ne işin var solcularla ya? Solcular cehennemde de diyor Kur'an ya. Sen sağcılara git. Allah size hidayet versin. E tabi camileri ahıra çevirenler solcular. Camileri kapatanlar solcular. Hocaları öldürenler solcular. Sağcılar değil. En İslam'a uzak sağcı bile ezanı Türkçeden Arapçaya çevirdi. Adamın hayatında bir vakit namazı yok. Adnan Menderes. Allah ona rahmet etsin. Amin. Tarihinde hayatı boyunca bir tane adam alnı secdeye gittiğini görmemiş. Ama gelir gelmez adam bir şey yaptı. Ya bu millet Müslüman be. Gittiniz aldınız bu milletin ezanını. Arapçadan Türkçe'ye çevirdiniz. Ayıp dedi ya. Böyle zulüm olur mu? Gelir gelmez yaptığı ilk şey ezanı orijinal lisanına getirmek. Sadece en uzağa bile bari hakaret etmiyor. İslam'a hakaret etmiyor. Müslümanları öldürmüyor. Cismi inciten her şey ruha tatlı gelir. Şimdi sen cismini ne sıkıntı veriyorsun? Mesela oruç cismimizi yani nefsimizi incitir mi? Sıkıntı verir mi? Bak üç aylara gireceğiz. Önümüzdeki hafta Allah izin verirse perşembe akşamı regaib gecemiz. Salı yapmayacağız sohbeti, perşembe akşamı yapacağız. Sanıyorum salı ya da pazartesi üç aylara giriş yapıyoruz. Sonra Ramazan gelecek. Ramazan'ın gelmesi nefsine sıkıntı veriyor mu, vermiyor mu? Şimdi nefsinde bir sıkıntı var ya, ne güzel kahvaltılar falan yapıyorduk. İstediğimiz anda çay içiyoruz, sigara içiyoruz falan muhabbeti yapıyordun. Ramazan girdiği anda yapamayacaksın Müslüman kardeşim. Bu nefsine sıkıntı veriyor. Ama bu nefse sıkıntı veren şey ruhu kuvvetlendirir. Görülüyor ki ruh ile ceset birbirinin nakızı, aksidir. Fakat bu dünyada ruh cisim derecesine düşmüş ve cisimle birleşmiş, kendini cisme kaptırmıştır. Ruh cisim halini almış, ona lezzet veren şeylerden lezzet duymaya ve cisme acı gelen şeylerden elem duymaya başlamıştır. Ruh devamlı Allah'ı isterken nefse öyle bir alıştı ki, alışkanlık nasıl bir şeydir kardeşler? Hayatında hiç içmemişsindir. Arkadaşın seni meyhaneye maç seyretmeye çağırır. Meyhanede daha ucuz. Gel sen içme ya. Sen içme. Yanımda dur. Ben içeceğim hem maç seyredeceğiz. İki gittin, üç gittin, dördüncüsünde ısrar etti. Sen de bir tane iç. Bir şey olmaz ya, sarhoş olmazsın, alışmazsın falan dedi. Bir tane içtin. Ve başladın. Artık sen de bir bağımlısın. Sevmiyordun içkiyi. İçkinin ne kadar kötü bir şey olduğunu biliyordun. Ama kötü bir arkadaşın vesilesiyle içkiye başladın. İşte ruh da aynen bunun gibi. Nefs kötü şeyleri yapa yapa, ruh da artık ondan bozulma suretiyle haz almaya, lezzet almaya başlıyor. İşte avam yani cahil halk böyledir. Vettin suresinin onu, ruhu sonra en aşağı dereceye indirdik mealindeki ayeti kerimesi bunların halini göstermektedir. Zikrettiğim ayeti kerimenin tefsirini bu şekilde giriş yapıyor. Çok yüce bir insandı. Ruhu nefse alıştırdığı, tabi ettiği için bozuldu, aşağıların en aşağısına düştü diyor. Bir kimsenin ruhu eğer bu esirlikten, bu bağlılıktan kurtulmaz, kendi derecesine yükselmez, kendi vatanına kavuşmaz ise ona yazıklar, binlerle yazıklar olsun. Senin peygamberin var, senin kitabın Kur'an var, senin İslam alimlerin var. Bunların tamamı sana İslam'ı anlatmışlar. Aynı zamanda ruhun var, devamlı Allah'ı istiyor, bir mıknatıs gibi Allah onu çekiyor. Aklın var, doğru yanlış ayırt edebiliyorsun. Bütün bunlara rağmen hala nefsi ve şeytanı takip ediyorsan, burada dört tane kuvvet var seni Allah'a sevk etmek isteyen. Burada da iki tane kuvvet var seni cehenneme götürmek isteyen. Dördü bırakıyor. İkinin peşinden gidiyorsan sana yazıklar olsun Müslüman kardeşim. Hiç alınma. Hiç alınma. Sana yazıklar olsun. Farisi iki tane beyt okuyor. Mahlukların en yükseği insandır. O makamdan mahrum kalan da odur. Bu yoldan eğer geri dönmezse ondan daha mahrum olamaz kimse. Allah'a kavuşma makamından sakın geri dönme. Sakın kaçma. Şeytanın makamından kaç, geri dön, Allah'a git. Kur'an'ın deyimiyle feferru ilallah. Firar edin. Firar edin Allah'a Celle Celaluhu. İmam devam etti. İşte ruhun hastalıklarından biri elemini lezzet sanması, lezzetini elem anlamasıdır. Onun bu hali midesi hasta bir kimseye benzer ki bu kimse safrası bozuk olduğundan tatlıyı acı sanır. Nefsini o kadar kuvvetlendirdi, o kadar eğlendirdi ki adam diyor ki içki içiyorum, zina ediyorum, kumar oynuyorum, hayat bana güzel, çok huzurluyum hocam demiyor mu? Namaz yok, zikir yok, zekat yok, Allah'ın emirlerine uymuyor. Ve adam huzurlu olduğunu iddia ediyor mu, etmiyor mu? Huzurlu olduğunu iddia ediyor. Gidin o meyhanelere gidin, gece kulüplerine gidin, sabahın dördünde çıkıyorlar. Huzurlu musun deyin onlara. Başı bir 80 olmuş, yolda yürüyemiyor. Çok mutluyum, çok huzurluyum diyor. O huzur değil, o narkozun etkisi. Narkozun etkisi. Seni ameliyat ettiler, her tarafını kestiler senin. Narkozda olduğun için huzurlu hissediyorsun. Narkozun etkisi geçtiği anda acıyı hissetmeye başlayacaksın. Narkozun etkisi geçmeden kendine gel. Hemen 2-3 tokat vurdur kardeşine, dostuna. 1-2 tokat vurdur ve ayık artık. Bir şeker hastası gibi. Şeker hastası öyle bir hale gelir ki tatlıyı acı zanneder, acıyı tatlı zanneder. Artık tad alma dengesi bozulmuş. Bu kimseyi tedavi etmek lazım olduğu gibi ruhu da bu hastalıktan kurtarmak akıl icabıdır. Ruhun tedavi edilerek cismin elemlerinden, acılarından lezzet duyması, sevinmesi lazımdır. Yine bir beyit okuyor. Kavuşmak için bu lezzet ve sevince can çıkıncaya dek çalış gündüz ve gece. İyi düşünerek ve incelerek anlaşılıyor ki dünyada eğer dert ve musibetler olmasaydı dünyanın hiç kıymeti olmazdı. Dünyanın zulmetini, sıkıntısını hisseden hadiseler acı olaylar gidermektedir. Dertlerin, elemlerin, acılıkları bir hastalığı iyi edecek faideli ilacın acılığı gibidir. İlaç aldığın zaman çoğunlukla ilaçlar çirkin tatlıdır ve acı gelir, sıkıntı verir, almak istemezsin değil mi kardeşim? Ama o ilaç seni iyi eder. O ilaç seni hastalığından kurtarır. Doktor ne olursa olsun bu ilacı alacaksın der. Bu fakir anlıyorum ki bozuk niyet ile gösteriş için, menfaat için yapılan bazı ziyafetlerde yemeğe kusur bulmak veya başka suretle yapılan eziyet ile ziyafet verenin kalbinin kırılması, yemekteki zulmeti, niyetin bozukluğu ile hasıl olan günahı gidermekte kabul olmasına sebep olmaktadır. Bir adam bir davet yapıyor, bir yemek daveti yapıyor. İnsanları davet ediyor, bazıları o adama aleyhine konuşuyorlar. Şu yemek eksikti, bu tatlıyı çıkartmadı falan diye atıp tutuyorlar adamın hakkında. Adamın kalbinde yemeği verirken biraz riya varsa, o insanlardan gördüğü sıkıntı sebebiyle Allah-u Teala o riyayı da kaldırıyor diyor İmam Rabbani. Eğer misafirlerin şikayeti, hakareti olmasaydı ve ziyafet sahibinin kalbi kırılmasaydı, yemek karanlık ve günah olacak, kabul edilmeyecekti. Kalbin kırılması kabule sebep oldu. Bakın bu dünyada kalplerimizi kıran insanlar oldu ve olacak, olmaya devam edecek ölünceye kadar. Bu insanların kalbimizi kırması bizim amellerimizdeki eksikleri gidermek için sabretmemiz gerekiyor. Allah-u Teala Hazretleri sabredersek, o benim kalbimi kırdı, dur ben de onun kalbini kırayım demezsek, buna intikam almak denir. Sen intikam alma. İntikamı Allah alır. Sen sabredersen Allah-u Teala amellerindeki eksiklikleri giderir ve günahlarını da temize çıkartır. İmam böyle söylüyor. Son paragraf. O halde hep cisim ve cesedimizin rahatını ve tadını düşünen ve hep bunun peşinde koşan bizler çok zor durumda bulunuyoruz. Ve Zariyat suresinde 56. ayet-i kerimede mealen İnsanları ve cinleri yalnız bana ibadet etmeleri için yarattım buyuruldu. Gayemiz bu. İbadet etmek. İbadet de kalbin ve ruhun kırıklığı kendini aşağı bilmesidir. İnsanın yaratılması, kendini hakir bilmesi, aşağı görmesi içindir. Bu dünya Müslümanların ahiretlerine, cennetteki nimetlerine göre bir zindan gibidir. Müslümanların bu zindanda zevk ve sefa aramaları akla uygun olmaz. O halde dünyada eziyet, sıkıntı çekmeye alışmak lazımdır. Burada mihnetlere katlanmaktan başka çare yoktur. Kafirler de sıkıntı çekiyor mu, çekmiyor mu? Hasta oluyorlar, darbe yiyorlar, kaza yapıyorlar, çocuklarını kaybediyorlar. Onlar da bizim gibi sıkıntılar çekiyorlar. Bizim çektiğimiz sıkıntılar günahlarımıza kefaret oluyor. Ahiretteki derecelerimizi arttırıyor. Onların çektiği sıkıntılar hiçbir şey olmuyor. Çünkü imansız. Madem her iki şekilde de kafir olsam da sıkıntı çekeceğim, Müslüman olsam da sıkıntı çekeceğim, bari müminken sıkıntı çekeyim ve güzel bir sabırla karşılayayım. Allah da mükafatımı ahirette versin. Amin. Allah-u Teala mübarek ceddiniz hürmetine biz zayıf kullarına bu yolda yürüyebilmek nasip etsin. Amin. Amin. Allah İmam-ı Rabbani Hazretlerinden razı olsun. Mevla Teala yolundan bir karış biri ayrılmayı bize nasip etmesin kardeşler. Amin. Amin. Bir iki hidayet mesajı okuyayım. Hem kapatayım. Vaktin var mı kardeşim? Tamam kardeşim, peki. Hocam, inanın sizi tanıyana kadar hayatımı boş yaşamışım. Ne gariptir ki YouTube'da damar şarkıları ararken sizin sohbetleriniz karşıma çıktı. Ben de damarcıyımdır yani bak. Damarı benden alacaksın. Adam YouTube'a giriyor, şarkı seyrediyor, klip seyrediyor. Damarları ararken tak orada bizi görmüş. Yahu bu adam kimdir? Ne alaka? Sürekli karşıma çıkıyor deyip sürekli söyleniyordum. Bir de benim hakkımda atıp tutuyor. Ya niye bu adam çıkıyor ya? Hocalığın avantajını görüyor musun? İlk görüşte insanlar bir kere antipatik davranıyor. Karşılarına çıkmamızı ve nasihat etmemizi istemiyorlar. Bir gecede 20 şarkı aradıysam 30 kere karşıma çıktınız. Mübarek bir adamım bak. 20 defa şarkı arıyor. Allah-u Teala 30 kere bizi karşısına çıkartıyor. Şuraya bak. Yani kafasına vura vura İslam'a döndürecek bu adamı bak. Dedim ki kendi kendime, bu adam kim ya sürekli karşımda? Bir damar şarkı indiriyorum, tak yine karşımda. Artık dayanamadım. Dedim bir dinleyeyim bu hocayı, ne diyor acaba? Tuzak geliyor şimdi bak. Bu bir tuzağa geliyor şimdi. Dedim bir dinleyeyim, bir kere bakayım. Belki bir video ile kurtulurum, bir daha da çıkmaz karşıma. Bu neye benziyor? Ya bir kere zina edeyim bir daha etmem demeye benziyor. Saadet tuzağı aynen şeytanın tuzağı gibidir. Allah'ın tuzağı şeytanın tuzağı gibidir. Bir kere yapayım bir daha yapmam dersin. Uyuşturucu kullanan gençlere sorun. Nasıl başladın? Arkadaşlar ortamında onlar içiyordu. Bana dediler ki bir kere al ya bir şey olmaz. Hepsi aynı şeyi anlatacak. Hepsinin hikayesi aynı. Bir kere. Bir kereden bir şey olmaz diyen kim varsa uyuşturucuya başladı. Sigaraya başladı. Bir dal. Aldım bir dal sigarayı içtim. Öyle bir lezzet verdi ki başladım. Hepsinin başlangıcı böyledir. Sohbet de bunun gibidir. Arkadaşıyla beraber ısrarına dayanamıyor 3-4 hafta sonra. Koluna giriyor getiriyor hatıra binaen. Zarla zorla getiriyor buraya. Bir hafta gelip sohbeti izleyince, narkozu yiyince burada. Bizim narkoz tersine çalışıyor, uyandırıyor. Gözleri şimşek gibi açılıyor. Ben nasıl bir adamım ben ya? Ben niye dünyaya gelmişim? Daha yeni anladım ya. Diyor. Saadet tuzağına düşüyor. Artık bu adam en büyük hazzı buldu. Geri çeviremezsin. Ben böyle dedim. Ya hocam, 2 gündür akşam evde dinliyorum. İşe gidiyorum. Orada yasak telefon kullanmak ama gizli gizli dinliyorum. Artık telefonu nereye koyacağımı şaşırdım. Her taraf kamera. İş yerinde demek ki her tarafta kameralar var. Bu da ne yapıyor? İşte sürgüye falan bir yerlere koyuyor telefonu. Kulaklıkla falan bir şekilde dinlemeye devam ediyor. Kardeş, kul hakkına girmemek için işini aksatmadan dinleyeceksin. Eğer iki kulağında kulaklık varsa ve işi aksatıyorsan sağdan soldan alacağın komutları dinleyemeyeceksen kul hakkı olur, vebal olur. Bir tarafa çıkart. Tek tarafla dinle. Buna dikkat edin kardeşler. Şimdi işte açıyorum sizin sohbetlerden bir tane. Atıyorum telefonu çekmeceye. Oh mis! Benden kralı yok. Saatlerce sizi dinliyorum. İnsan huzur buluyor hocam. Eskiden küfür nokta ile virgüldü ağzımızda. Nokta virgül gibi küfür ediyor. Her cümlenin sonunda bir küfür. Daha dokunaklı, daha ağır cümleli oluyor. Küfür ettiğin zaman daha ağır abi modundasın. Küfür etmiyorsan sokak çocuğu, yani ev çocuğu gibi, muhallebi çocuğu gibi. Dikkate alınmıyorsun. Gençlerimiz şu anda böyle. Şimdi tövbe estağfurullah sözleri ağzından düşmüyor. Yanındaki arkadaştan bir cümle duyuyor. Tövbe estağfurullah. Ne kadar güzel bir şey. Bir de yanımda küfürlü konuşunca arkadaşlar, etmeyin, eylemeyin, tövbe et, estağfurullah de diye kafalarına ekşiyorum. Artık yanımdaki insanlar küfredince de onlara nasihat vermeye başlamış kardeşimiz. Elhamdülillah. İş yerinde lakabım Pala idi, şimdi Sofi oldu. Demek ki kardeş bıyıklarına özen gösteren bir kardeş. Önceleri buna Pala diyorlarmış. Şimdi ne diyorlar? Bıyıklardan gitti artık. Artık dava adamı bu, Sofi. Dava adamları ne derler kardeş? Derviş. Sofi derler. Yani bunu tahkir etmek için söylüyorlar. Aşağılamak için söylüyorlar. Halbuki Sofi demek, Sufi demektir. Ashab-ı Suffa demektir. Muhammed Aleyhisselam'ın devamlı kendisine ilme ve zikre vermiş olan Ashab-ı Suffa'sı gibi. Sufi kelimesi buradan gelir. Gerisini artık siz düşünün hocam. Bende bağımlılık yaptınız. Sizden Allah razı olsun. Bana çok şey kattınız. İşiniz gücünüz rast gitsin. Hayırlı akşamlar. Sevgili kardeşim, Allah-u Teala ayaklarını İslam caddesinden kayırmasın. Amin. Sana müthiş bir tesir versin. Amin. İslamiyeti insanlara akın akın aktarasın, anlatasın ki hayatlar kurtarasın. Amin. Bir tane daha okuyayım. Hocam, Allah sizden razı olsun. Kardeşim, Allah senden de razı olsun. İddia ve de diğer bütün günahlar içinde boğulmuşken sizin sohbetleriniz sayesinde neden yaşadığımın farkına vardım. neden hayata geldiğinin farkına varırsan, şeytanın yolunu bırakırsın. Bugün gençlerin en çok yaptığı şey ne? İddia oynamak, kumar oynamak. At yarışı falan geride kaldı şimdi. Şimdi herkes futbol, futbolun üzerinde kumar oynamak, bahis oynamak. Öğrenci babasından 100 TL haftalık alıyor, alışkanlık edinmiş. 50 TL'sini kumara veriyor, iddiaya. Maçlara oynuyor. Her hafta 50 TL'sini veriyor. Belki çıkarsa diyor. Çıkarsa zaten hayatın berbat olacak. Dua et çıkmasın. Dua et Allah sana tiksinti versin, bu işten kurtul. Allah bu gençlerimizi kurtarsın. Amin. Amin. Namazı bu kumar illeti yüzünden terk etmiştim. Kumar ne yapıyor görüyor musun? Nefsi kuvvetlendirirsen, solu kuvvetlendirirsen sağ taraf zayıflar. Ruh zayıfladığı zaman ağzını kapatırsın. O ruh artık sana namaz kıl diyemez. Gücü kalmaz. Kıl diyemediği zaman da iddia namaz gitti. Namazı bu kumar illeti yüzünden terk etmiştim. Allah beni affetsin. Amin kardeşim. Şimdi tekrar başladım. İnşallah bir daha bırakmam. Allah ayaklarına istikrar versin kardeş. Allah affetsin, ne kadar kör olmuşum. Farkında değilmişim. Gözümü açtınız hocam. Vesile olduğunuz için Allah sizden razı olsun. Hocam inşallah görüşüp duanızı almamız nasip olur. Allah'ım istikametinizi bozmasın. Kardeşim Allah-u Teala seni bu dünyada bizimle tanıştırsın. İnşallah bir gün karşımıza gelirsin. Müsafaha ederiz, sarılırız. Bir resim çekiliriz seninle de. Davanda daha bir samimiyet, bir tesir versin sana ki hayatlar kurtarasın. Amin ya mu'in. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Suriye'deki asker kardeşlerimizden mesaj geldi. Burası biraz karışıyor. Dua istedi sizden. Kardeşler biliyorsunuz orada Şii, Nusayri, Nusayri Esed'in ordusuyla kapışma halindeyiz. Daesh ve PYD çok zayıfladı. Allah'a şükürler olsun bellerini kırdık. Şimdi kafirin üçüncü ordusu karşımızda. İki orduyu tepeledik. Kafirin üçüncü ordusu kim? Nusayri, Esed'in Ali Allah'tır diyen ordusu. Şia ordusu. İnsandan Allah olur mu? Olmaz ama bunların akidesine Nusayri demek Ali Allah'tır. Akidelerin temeli budur. Allah Ali'nin içine hülul etmiştir, girmiştir. Ali diye gördüğümüz aslında Allah'tır derler. Düpedüz şirktir. Allah'ın yanına birini koymak, insanı koymak. Dünyada Allah'ımızın en sevdiği insan kimdir? Muhammed Aleyhisselam. Muhammed Aleyhisselam'ı aranızdan bir tanesi dese ki Allah ile eşittir. Ne olur bu adam? Kafir olur. Allah korusun. Allah korusun. Sakın. Şu anda ordumuzun kapıştığı, bizim Alistan askerimizi öldürdüler, şehit ettiler. Biz onların 80 tane askerini tek gecede operasyonla cehenneme gönderdik. Allah'ıma hamdolsun. Tekniğimiz çok ileride. Şu anda burun burunayız. Mevziler çok yakın. Savaş kapıda. Bu ordu için çok dua etmemiz lazım kardeşler. Allah-u Teala ordumuzun attığı her topu melekleri vazifelendirsin. Her topu keferenin kalbine indirsinler. Amin. Amin ya mu'in. Onların attığı topları ve kurşunları teket geçirsin Mevlamız. Amin. Amin ya mu'in. Görünmeyen ordularıyla Allah ordumuzu desteklesin. Amin. Amin kardeşim. Haftaya salı akşamı yapmayacağız sohbeti. Kandil akşamı perşembe olduğu için güzel mescitte olacağım inşallah. Orada daha rahat oturacağız. 400-500 kişi alıyor alt kat. Çok rahat bir şekilde vazifemi yapabiliyorum elhamdülillah. Burada imkanımız bu kadardı. Diğer katlara kardeşler almaya çalıştık. Ayakta izleyen çok kardeşim var. Hepsinden özür diliyorum. Adım Hıdır. Elinden gelen budur. Aranızdan bir tane zengin çıkmadı bana bir tane dergah yapsın 1000 kişilik. Suç sizde kardeşim. Araba almaya paranız var. 2 trilyonluk dairede oturmaya paranız var. Bana bir tane dergah yapmaya paranız yok. Sorun sizsiniz. Problem sizde. İnşallah Mevla Teala öyle insanlarla bizi tanıştıracak. Yarış yapacaklar. Bak o günü de söylüyorum. Zenginler kavga yapacaklar bizim karşımızda. Hayır ben yapacağım. Ben 1000 kişilik dergah yapacağım hocaya. Hayır diyecek öbürsü. Ben 2000 kişilik yapacağım. Açık arttırmaya girişecekler Allah'ın izniyle. Bu günleri de göreceksiniz. Bunu da söyleyeyim size. Rüyamda gördüm. İnşallah vaki olur. İnşallah vaki olur. Kardeşler Allah hepinizden razı olsun. Sabırla dinlediniz. İnşallah haftaya perşembe akşamı Regaib Kandili gecesinde en özel gecede beraber olacağız. Mevla Teala dostluğumuzu, kardeşliğimizi beraber etsin. Hocamıza, özellikle burada hizmet yapan hocamıza çok teşekkür ediyorum. Bizi davet etti ısrarla. Normalde daha ufak yerlere pek gitmiyoruz ama yakın olduğu için burası bizim mekan. Elhamdülillah geldik. Çok da mutlu olduk, memnun olduk. Hocama rica ediyorum, talebelerinin üstüne titresin. Hocam, talebelerinin üstüne titre. Bunların arasından bir Timurtaş Hoca çıkabilir. Bilmiyorsun bunun ne olacağını. Bilmiyorsun. Çıkarsa, boynuz kulağa geçerse hesabın, gelirlerin bir misli kime gidecek? Hocama. Ondan daha zengini yok. Amin. Muin. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradana aittir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.